En aviel hervesson lucas. Trisegvet penat. Mardise, eteguesas inienu agemenas da Jesus arpes awa enem gavet gonan dutse eus Galilea, en devoa Pilat, mesked o guad gan inio sacrificu. Respon arre dezo, a sonja la radeor ewa Galileidi se brasor pecherion egedan ol Galileidi al, dre modus gusanved ur sorpuan, ne oan ket, me a lavardor, ogen mar nerit ket pinigen hui ol evelse a yelo da gol. Nag an tri wer se, aga gwezaz war no tour si loan menur laza an ezo, a sonja la radeor e oan ka blusor egedan ol dudal o chome Jerusalem, ne oan ket, me a lavardor, ogen mar nerit ket pinigen hui ol en evelle bedoare a yelo da gol. Lavardu dar de c'hoaz dezo ar barabolenman. Bez ewa un den hag en devoa ur figezen blantet en ewenek. Don dar reaz da glask fruezen ni an gavasket. Neuze e lavaraz dar gwinien ur, setu triblo a zo mateon da glask fruez ur figezen ma an gavanket. Troch hi eta, per hag e chom fet a gol douar. Otru, a respontaze ma. Les hi c'hoaz ar bloaz ma, ma toulin en drodezi a ma lakein teil ganti, a marteze etu gofroez en amzor da zon, an esse et rochi an ezi. Edo Jezus okelen en ur sinagogen un dei sabat. A genno ewa ur vaouez a oa dalche tri wer vloaz a oa gant ur sperret e laket a vezan nammet. Da obleget ewa an echele tam ebet sevele fenn. Ouze gwelu Jezus e galvaz da vetan hag a lavardaz dezi Maouez, disam edout diouz da zruk. Asten ardeaz eza warn warni, a warn tol etu a son. Hagen em lakaz da veli doue. Med an ar sinagogur, drugenna, dre men devoa Jezus pardeed un dei sabat, en em lakaz da lavarou dar bobl, c'hwer deiz a zo mat leer labourad enno, deuid eta dan deizius se da vezan pardeed, a neoket da zeiz ar sabat. Pil pousset, a respontaz an otru dezan. Daoust a pepinia c'hanoc'h da zeiz ar sabat neziz taket e ezen, pe e azen, diouz o c'hraou evit o c'haz an dour. Hag ar vechma da Abraham, hag a oa erdeet gant Satan abaoet rivr ar vlas. Ne oa ket leet e disama diouz an erdese deiz ar sabat? A pa gomze evelse, e save mez de ol en e bourdin, met an ol du da dride a levenez en abeg d'an traou burzu du zardai. Lavarou dardai neuze, ous petra eo anval ruantelez doue. Ous petra e lakin an ezi anvel? Anvel eo ous a c'hrenen sezo en deus kemeret un den a lakden e liorz. Kresked eo a deuet da vezan ur wezen, a labouset an neu o deus kavet goudor en eskourdou. Lavarou dardai c'hoaz, ous petra e lakin anvel ruantelez doue. Anvel eo ouz ar goel a gemer ur vaouez de veska gant tri muzuliad bleut ken na zeu an ol doaz da c'hoi. Tremen ar e dere gerriou, a bourchiou en ur gelen o c'ober ent war zu Jerusalem. Neuze un an benag a lavardaz dezan. Otru, daoust hag un nebet tud ep ken a vo salvet? Eo avad a respontaz dezo. Poanit da vonne de barz dre an nor stris, ar da kalz a lavardan deor a glasko monne de barz a nechelinket. Pa vo besavet an ar pentieges evit prena an nor e stak fot, c'hui chome d'armez na skei en ur lavardout, otru, digor deom. Hag e responto deor, c'hui, nous on ket abellec ezor. Neuze en em lak fot da lavardout, debret, hag evet on neus dindan da selou a war ar plasenou a c'heus kelennet. Hag e responto deor, nous on ket abellec ezor, pe lai diouzin, c'hui ol en e bourdien an druk. En no evo gwelvan, a strignak den, pa welfod Abraham, Isaac, Jacob hag an ol brofede derdou an telez doue a c'hui tol d'er meiz. Hag et eo tu deus a c'huziol, hag ar saviol, eus an anternonz hag eus a c'hreisteiz, hag ienem lako ou stol, eo erdou an telez doue. Ya, bezez eus reziwezan a vo etouez ar regentan, a bezez eus regentan a vo etouez ar reziwezan. Dan un poent se e tostaz un nebet farizianet hag a lavardaz dezan? Ke kuit? Kerz a c'han? Ragerodes en eus c'hoant da slaza. Respond a eure dezo. Id da lavardou da luarn se tu ma kassant kuit an drugs peredou, a ma pareant an dud irio a oa c'hoaz. Ad an tre de deiz e vo e chuganin. Irio avat, a oa c'hoaz, hag an deiz war lec, e rank an dechel da von war drog, rag neo ke laket d'ur profet bezan lazet Hermes eus Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, te hag al laz ar profetet, hag al labez ar rea gas ar dit, na bet gwez eo bet felet din tolpan da vugale, evel ma tolp ur vam yar e neiza din dan edio askel a neo ke be felet deoc. Se tu dija lezet ou tig an or, ya me lavar d'or, nam gwell fot muiken na zeu yo an deiz ma lavar fot, ben niget an inia a zeu en an o an otru. Pevarzek vet penat. Un deiz ma oa antre de ti un an eus penu ar farizionet da zebri ebret, un deiz sabat, edo ar reman o selout piz outan. Se tu menem gave dirazo un den klan gant un dour gwenv. A gonem lakad da gomz, Jezus a lavardas dan du da lezen ad ar farizionet. Daoust go tre a zo da barion da zeiz ar sabat, penusket. Iñ avad a chomas mut. Agen o tapout krog en dense, en pardeas, agen kasas kuit. Agi lavardas dezo? Piu a hanoc, ma te de vap, pe de egen kueza en ur pans, nen ten no ket a lese ar aktal, a goude ma ve deiz ar sabat? A ne oan ke devit kaout respond da gemense. Dan dut pedet, e lavardas ur barabolen, rak tole den devoa eves penonze kemeren a lechiu kenta ustol. Pa vez ez pedet gant un an benak d'un eurret. Na ket denem lakad er plaskenta, gant naon na vefe be kouviet ivez un an enorus soc egedout, a na zeu fe an inye en neuz ou pedet ou tau da lavar ou dit ro da blaz da emma. A neuze e rang fez gant mez enem lakad er plas diweza. Ogen pa vez ez pedet, ke denem lakad er plas diweza, evel se, penem gavo an inye en neuz da bedet e lavar ou dit, Ma mignon, ke uel loc, a neuze evo un enor evidu dirag an ol gouvidi, rag an neb enem sav avo izellet, hag an inni enem izella avo uellet. Lavarou da reazivez dan inni en devoa en kouviet? Beb gwech mari merden pe gwan, na bet ket evit da vignonet, na da vreder, na da gerent, na da amezeien binvidik, gant na on, na spetfen dozro, a na vefe speie de velse. Ogen, pari ur fest benak, pet ken toch peorion, tut vachaniet, tut kam, tut dal. Hag e vurduz evi pe guir no devo ke pe adra dar denta dit, rak neuze e vor denta dit e nat savdiges an du dreis. O klevout kemense, unan eus ar gouvidi a lavaras deza. E vurduz an neb a zebro barda e ruantelez due. Hagen a respontas deza, Un den awa a reaz ur gwan vraz hag a bedas kalz adut. Hag e kasaz evelien da gulz ar pret da lavardou darde awa bepedet. Deuit rak prest eo dija peptra. Iñ avad nem lakaz ol a un van darde digardezioù. An ini kenta lavardas deza ur verreuri am eus prenet arde deo din mont de gwellout. Me aspet dam digardezi. Un al a lavaras, pem koublat e jenet am eus prennet, hag ez an do an proui, me aspet d'am digardezi. Hag un al a lavaras, e ma ono paouez di mezi, rak se ne c'hellon ke mont. Dar mevel, o ton en dro a gontas kemense de vestr. Neuze ar pentieges eit drougenna, a lavaras de vevel, ke buan dre blasenu, a stredu ker, a degaz amma ar de baur, ar de vachaniet, ar re dal, ar re gam. Ar mevel a lavardas, otru, gredi war pez as poago c'hemenet, a plaz a zo c'hoaz. Neuze e lavardas an otru de vevel, ke dre an entu, a head ar girdier, a dal c'hoarn dut da zonet barz evit ma vo leun ma zi. Me lavardor, inni e bedeus arde a oa be pedet nen devo un tanva eus ma fest. Engreuzioù braz a oa o c'ober ent gantan, a gen o treie treze gant dud a lavaras dezo. Ma teun an bennak da vedon, a marnen neus ket kassoni ouze dad hag ouze vamm, ouze rdweg hag ouze vugale, ouze vrdeudeur, ouze c'hwarezet, hag ouze vuez zoken, ne c'hell ket bez an diskip din me. An neb na zout ket e groas, a na zeu ket war melech, ne c'hell ket bez an diskip din me. A rak piou a c'hanoc'h ma fell dezan sevel un tour, nazez ket da genta d'ober ar gont eus an dispign, da welout a pe adra a war c'hen neus de berober. Gant a on na c'hell feket goude bezan gred an diazez, kas al labor da ben, a na zeu fe arde a wel jese d'ober gwa banez. Dre lavarout, sedaz e un an en neus klasket sevel un tour a nen neus ket galet kas an ezan da ben. Pe c'hoaz, pe ur doue o von d'ober brezel ouz ur doue al, Nazez ket a genta den emsonjal a galout a raio gant 10.000 den de c'helpen ouz an inni a zeu a eneb dezan gant 20.000? An ez se, e keit me man pell c'hoaz e gile e kas kanadet da c'houlen ar pioc'h, e vel se kemen inni a c'hanoc na zilez ket kemen en neus, ne c'hell ket bezan diskep din me. Un dravad eo an olen, met ma teu an olen da ziou vlaza, gant petra e voad vlazet. Ne o mat nag evit an douar nag evit an teil, mez evo tolet. Neben neus diouz kouarn da glevout, ra glevo. Pemzeg vet penat. Ar bubliganet hag ar beherion a doste ol outan evit e glevout. Ma c'hroz molle ar farizionet hag ar skribet o lavarout, enez a zegemer ar beherion hag a zep ganto. Neuze e lavaraz dezo ar bardabolen ma. Piou a c'hanoc'h dezan kant danvat, ma teud a gol unan an ezo, daousta ne lesked an naonteg a pevardugen ale er gwelec'h da vont da glas kan ini kollet ken n'en devo enat kavet? A pen neuze enat kavet, e laka an ezan gant levenez c'hoarez yuskoaz, a distroed er gerd e c'halv e vignonet hag eo mezeien en el lavarout dezo, bezit laouen ganin, Ara kavet e meus ma danvat an inni a wakollet. Me lavar d'or, e vel se e vo levenez e na ou evit ar pecher o hober pinijen kentoc eget evit nantek a pevardugen den just a nodus ket ezom a binijen. Pechoaz, pe inni ar vaouez hag eus dek drakm ma teu da gol unan daoust a ne nao ket ar goulou a ne skup ket e zi a ne glas ket gant evez beteg me devo e gavet? A pedoz e gavet, e c'halve e mignonezet hag e c'hammeg e zegezet en ur lavardout dezo, bezit laouen ganin, a ra kavet e meus un drakm a moa kollet. Evel se me a lavardoc'h, evo levenez etouez ellet doue evit ur pecherd o c'hober finijen. Lavardout a reas c'hoaz, un den a oa hag en devoa daou vap. An ini a oa anka an ezo a lavardas de dat, dat, rodin al lod, eus an danvez adle de gwezout din. Hag an tad ar anaz e vadou e trezo. Un nebet deizu goude et astumaz ar mabia wanka e ol beadra hag eze askuit da belvrou hag eno e fouetaz e zanvez o ren ur vuez di rol. Pa voe dispignet pep tra gantan et eo az ur gernez vraz war ar vrose hag eo e unan a grogaz da santou dienez. Mon ar reaz neuze den em chopra gant unan eus tud ar vrou hag emma a gasaz an ezan debarkeier da vesa moch. Karet en divije leunia e gov gant a c'hloz a zebre ar moch, met den nerdo e deza. Neuze o tistrei outan e unan e lavardas, nag a vevelien e timazad o deus barda ouspen o gwalc, a me amma o vervel gant an naon. Sevel ar din, hag ezin da gaout mazad hag e lavardin deza, tat, pechet an meuz en eban neu hag en ebdit, ne veritant ken bezan anwet da vap. Gradin evel da unan eus da vevelion. Hag e savaz da vont etrezeg edat. Pell brach c'hoaz e oa pa wellaz edad an neza, ma savaz en an truez outa, hag o terredeg e lamaz en e gechen, hag e pokaz dezan gant karantez. Neuz e lavaraz e vap dezan, tat, pechet e meuz en eban neu, hag en ebdit, ne veritant ket bezan anwet da vap. Ogen an ta da lavardas de vevelien, de gassit buan ar se gerda hag e gwiskit deza. Lakid ur bizou en e zorn, a botou en e dreit, de gassit a leuel lart a lazid an ezan. Debrom, a greom fest, rag ar map mandin awa mardo a setu eo at vevet. Kolle de oa a setu eo at kavet. Agnem lag jant d'ober fest. Ogen ar map enna awa ar park. En ur zistrei evel ma tosta edan ti e klevas son erdes a dansadek. Agen c'hervel unan eus ar servigerien a c'houlen as diganta petra awa kemense. Agemma a respontas dezan, da vreur eo a zo distro, a da dad neus laze da leu l'art dremen neus at kave dan ezan yach. Met druga ye a zenna a ne c'houle kemonen en ti, neuze e teu a ze dad ermez den aspedi. Met en a respontas de dad, setu nous pet bloavez ma servijan a c'hanout, a gwech ebet ne meus tore da c'ho c'hemenno, met biskoaz na c'heus roet din me e c'havrik d'ober fez gant ma mignonet. Ogen, kerken, a meo deuet en dro ar map se ditte hagen neus debre da beadra gant mechet fall e lazez evitan a leu e l'art. An ta da ravartas deza? Ma bugel, te zo dalc'h mat ganin a kemen an meus me a zo ditte. Med red e oa ober fest hagen em laouenat rak da vreur amma a oa maro hagat veved eo, kolled eo hagat kaved eo. Chouezek vet penat. Lavarou da reas c'hoaz de ziskibien, un den pint vidig a oa en devoa ur merour, hag emma a voet an malet dirazan da vezan o forani e vadou. En gerver a reas da lavarou dezan, petra eo se a glevan di war da ben, ren kont eus da verderdes, ragi viziken ne c'heli mui bezan ma merour. Ma lavaraz ar merur outan e unan? Petra rin, pe gure lam ma mestr, ma c'har ga verur diganin. Pa la douar? Ne meus ket nerz a warc'h, goulen an aluzon, mez an mefe. Gouda ouzon petra meus d'ober, evit ma votud ouz ma degemerdout en o ziez, pa vin bet laket er mez eus ma c'harc. A govez an galvet, inni a ginni, ol dreorien e otru, e lavaraz da c'henta, Pegemen ad lez dam mestr? Emant a respon, Kan barilia de oul. Kemer da baper, eme ar merur deza, az ez buan a skriv anterkan. Neuze, lavaraz den al, ate, pegemen ad lez? Kan musuliat gwenis, eme ezan, kemer da baper, eme ar merur deza, a skriv pevarugen. Hag ar mestr, a velaz ar merur dislealse, dre ma oa en emrennet gant poelleges. Rak poelekoc'h eo bugale ar bedma en o darem predoug an ar real eget bugale ar sklenerijen. Me lavar deoc'h, grit mignonet deoc'h gant an achan aziz onestis evit ma c'helfot pa zeu yo davankout bezan de gemert ganto enteltenn nou per badus. An ini avez feal en traou disterra avez feal ivez en traou brasa. Hag an ini dizonest en traou disterra avez dizonest ive en traou brasa. Mar n'oc'h ket feal gant an achan a zizon estis, piou a fizio enn'oc'h ar guer binvidigez. A mar n'oc'h ket feal gant madou na oan ket deoc'h, piou ar doio deoc'h ar pez a zo deoc'h hui. Servijer ebet ne c'hel servija da ovestr, pe en devo kassoni ouz unan a karantez ouz egile, pe e c'henem stago ouz unan a get disprizo egile. Ne c'helit ket servija doue a gant achant. Ar farizioned, Hag a oa stag ouz an achant, a chilaoe an ol draouse, hag ar re gouab an eza, lavarout ar re as c'hoaz. Chouiz a glask tremen evit tud reiz dirag ar real, met doue a an avez ou kalono. Hag ar pez a zo uel evit an dut, a zo tra eugus da sel doue. A lezen hag ar brofedet a zo patet beteg yann, a baoe avad, Eze o kelou madrou an telez doue a da bepini eze o striva da von e barz drenerz. Esoc eze o dan neu a dan douar tremen ege de lizerennik eus a lezen kweza. An neb hag aze roue kuit hag a zimez de nal ara a voultriez hag an neb a zimez de roue kaset kuit gant e gwaz ara a voultriez. Un den pinvidig a oa aveze gwisket gant mezer mouk. A lin fin, hag ar rene bem deiz fest a c'hoari kaer. Hag ar paur a oa, laz ar reano, a veze gourvezet ouz toul e borchet, golloet ol a c'houlioù. kardet en divije terdi e naon gant ar pez a gwezet diwar dol an den pinvidik. Hag ar chas zoken a zoed a lipat dezan e c'houlio. Hag e c'hoar vezas d'ar paord mervel a bezan douget gant an ael en askre ar braam. Ar pinvidik a varvaz ivez hag a voel laket er bez. Hag o vezan e brou ar maro e savaz ez ao lagad eus a greiz e boanio. Hag e welaz a braam a ziabel a lazard en e askre. Hag eñ da grial, tad Abraham, aspet tru ez ouzin, a kas Lazar ma soubo pen e viz en dour da zistan a din ma zeot. Rak poanioù a ziwaskan en tant flanma. Ma bugel, a respontaz Abraham, aspet sonj a c'eus bet da ur vad e pat da vuez. Lazar a vad, ar gwalerd, met brema ez eo freal zed amma a te a zo c'houz an f'poan. Hag ouz pense, et trez ar c'hui, a ni ez eus bet startaed an nislank bras, en doarde ma ne c'helket arde a garfe tremen a c'halen betegen noc'h, nagen nebedal treuzi a leze betegen nam. Neuze, tad, eme ar pinvidik, da bedi ardan den kaz da di mazat. Rak pem breur an meus, ma tougo testeni dezo evit ma ne zeinket in avat da lec'hman a boanio, med Abraham ar despontas. Bezo deus Moïses hag ar brofedet, dezo deus Silao. Non, tad Abraham, eme ar pinvidik. Met ma vije unan benag a douez ar revardu a iafe do c'haout, e rafen pinijen. Abraham avad a respontaz deza, pa ne Silao an na Moïses, nag ar brofedet, nag oude ma safe unan benag a douez ar revardu ne vefen kedlaket da gredi. Seitek vet penat. Nehel ke bezan ave feket druk skwerju, met malos dan nini ma te on dreza. Gwell eve fe deza mar befe stag edur mein milin uze chuzuk, am ave fe stlape der mor, ken neget druk skwerja unan nek ken eus arde vian ma. Di wali duz ochoch unan. Marad avreur pechet, kroz deza, am a saf keus deza, pardon deza. Am a pech seiz gwech bendeiz a en ebdit, am a tistro seiz gwech ouzit en ur lavardout keuz an meus, e pardon i dezan. An ebestel a lavardas d'an otru, kresken nom ar feiz. An otru a respontas, mardou pije feiz kemen hag ur c'hrenen sezo, e lavard fech dar wezen vouar ma, en em ziruizien a keden em blanta ur mour, hag e sent fe ouzoch. Piou a c'hanoc'h, mar en deus ur servijeur o c'hardat pe o vesa a lavardo dezan pa zistroio eus ar park, deus buan da aze zao stol. Daoust an e lavardo ke kentor dezan, aoz din pe adra da guanya a start da c'hourdis d'am servija, ken nam modebret hag evet a neuze e c'helidebri hag evat e ivez. Daoust hag an ao degez vad en devo e kinver a servijeur se dremen devo gred ar pez a oa gourchemen dezan. Evel se c'hui ivez, pa ou po gret kemen a zo bet gourchemen et deoc'h, lavarit, servijer yon diste a rezon, nemet ar pez ad lem da ober, non eus gret ken. Hag och ober ent war zu Jeruzalem e c'hoarvez az dezan tremen war ar zu bro Samardia a bro Galilea. Antren ar dae en ur vuch benak pa zo az dek den laur a ben en dezan. O chom a sav a ziabel, e sav jonio moez da lavarout, Jezus, mestre, aspes tru ez ouzim. Ouzo gwelout e lavardas dezo, id den emziskouez dar veleion. A tram a oanio van, e te gwezas ganto bez anglanet. Un an an ezo, an em welou diachet, a zeu a zwarigiz en ur gan a gloar doue a voezuel. Hag e c'henem dolaz war de c'hen ouz treit Jezus ouz en trugarekat. Ur Samaria da oa, e oa an ezan. A Jezus da gomz a da lavardout, daoust hag o dekt ninket beglanet, an nawal pelec emein. Neuze nem gavet eta evit distreid ar renta gloar da zoe nemet an estren ma. Hag e lavardas dezan, sav da von, da feiz ed eus da salvet. Evel ma oa begulendet outan gant ar farizianet pegulz et eus ur douantel ez doue e ar espontas dezo, ne zeuk ur douantel ez doue en ur sacha an evez. ne vezo che lavardet? Amma emma, pe, ase emma. Raxed amma arduant teles due, enu tues. Lavardu dar reas choas disiskibien. Done dar rai un amzer, ma chuan tafod ad wellut unan eus deizium mabanden. Ane welfot ket. Lavardu de vo deoch, ase emma, amma emma. Na dit ket, na redit ket da wellut. Ragevel le luchet en o tarzan eus ur pen dan noabl, hag o lugerni betegar penal, evel se vo mabanden en ez eis. Met da genta eo red dezan gouz an fkalz, a bezan distoled gant ar rumat ma. Evel ma te gwezaz en amzer noe, evel se vo ivez en amzer mabanden. An dud a zebre, a eve, a zimeze, potred a mechet, beteg ma zeaz noe en nach, a ma teaz an durbeuz o tistruj a zol. Evel ma te gwez a zivez en deizio lot, an dud a zebre, a eve, a brene, a werze, a blante, a save ties, med an deiz ma zeaz lot cui de Sodom, e lakaz due da gwez a eus an neu, ur glavia tan a soufre o tistruj a zol. Evel se evod an deiz menem zisculio mabanden, En deise, an ini a vezo war al leur doen, hag en devo ezilia ad en ti, ra chomo eb disken do c'hechat. Hag an ini a vezo er park, ra chomo ivez eb distrei war egiz. Upet sonjez gruek lot, an neb a glas ko mirdu de vuez e c'hollo, hag an neb e c'hollo e mirdu be u buezek. Me lavardor, en non se, eus an daou a vo, en un nevel eb gwele e vo kemerdet an eil al leze de gile. Eus an diou a vo valla a gevret e vo kemerdet an eil al leze de ben. A gin da c'houlen, o trou pe lec'h e vo? Respond ar reaz dezo, e lec'h ma vezo a c'horf en no ivez en emzastumo ar bulturet.